Do 2026 roku resort obrony wyda na zakup nowoczesnego sprzętu dla armii 185 miliardów złotych. Szef MON ogłosił nowy program modernizacji technicznej. To m.in. kupno wielozadaniowych samolotów piątej generacji, pozyskanie systemu przeciwlotniczego krótkiego zasięgu oraz zakup śmigłowców uderzeniowych. Harpia, czyli zakup samolotów piątej generacji, to program umieszczony na pierwszym miejscu modernizacyjnego planu. Samoloty wielozadaniowe piątej generacji zmultiplikują zdolności bojowe części floty Sił Powietrznych Wojska Polskiego, myślę tu o samolotach F-16, pozwolą na zastąpienie wysłużonych samolotów postsowieckich Su-22 i MiG-29. Chcemy zakupić 32 samoloty wielozadaniowe piątej generacji. Zapowiedział szef MON Mariusz Błaszczak. Do tego NAREW, czyli system przeciwlotniczy krótkiego zasięgu, oraz KRUK, program kupna śmigłowców uderzeniowych. A wszystkie te działania służą temu, żeby Wojsko Polskie odstraszało ewentualnego przeciwnika. Resort obrony pracuje też nad przejściowym rozwiązaniem dla marynarki wojennej i pozyskaniem okrętów podwodnych. Rozważana jest opcja kupna jednostek używanych. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Prokuratura Regionalna w Gdańsku otrzymała ekspertyzę 3D przebiegu zdarzeń w miejscu znalezienia ciała Jolanty Brzeskiej, działaczki społecznej zaangażowanej w obronę eksmitowanych lokatorów. Rzeczniczka Prokuratury Krajowej Ewa Bialik mówi, że metoda ta pomogła doprowadzić do znalezienia sprawcy zabójstwa studentki religioznawstwa w Krakowie. Jak dodaje, od wznowienia śledztwa w sprawie śmierci Jolanty Brzeskiej przesłuchano prawie 200 świadków. Prokuratura poczyniła szereg czynności procesowych zmierzających do ustalenia wszystkich okoliczności śmierci Jolanty Brzeskiej. Ta praca prokuratury to nie tylko przesłuchanie prawie 200 świadków w kraju i za granicą, w tym niektórych przesłuchanych kilkakrotnie, ale to jest również dziesiątki opinii dołączonych do akt sprawy. Prokuratura korzystała z pomocy licznych biegłych o bardzo różnych specjalnościach w dziedzinie badań toksykologii, fizykochemii, daktyloskopii, fonoskopii, trasologii, genetyki, medycyny sądowej, antropologii, informatyki czy psychologii. Dziś przypada 8. rocznica śmierci działaczki. 1 marca 2011 roku jej ciało znaleziono w Parku Kultury w Powsinie. Śledztwo w 2013 roku zostało umorzone z powodu niewykrycia sprawców. Zostało wznowione 3 lata później na polecenie ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Przy Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi powstało Regionalne Centrum Chorób Rzadkich. Z diagnostyki i leczenia będą mogli korzystać pacjenci z całego kraju, przede wszystkim z Polski Centralnej, mówi dyrektor Instytutu Maciej Banach. Jedna rzecz to jest taka, żeby wreszcie pacjenci z tej części Polski wiedzieli, że w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki uzyskają pomoc, czyli pełną, nowoczesną, innowacyjną diagnostykę, począwszy od takiej diagnostyki molekularnej, biochemicznej, immunologicznej, poprzez diagnostykę genetyczną. Aby umówić się na pierwszą wizytę, konieczne jest skierowanie od lekarza pierwszego kontaktu, mówi koordynator centrum dr Ewa Starostecka. Zapraszamy wszystkich pacjentów, którzy mają problemy ze swoimi dziećmi, czy są osobami dorosłymi, a lekarze z rejonowi, z POZ-ów nie dają, że tak powiem, możliwości prowadzenia dalszej diagnostyki, aby nas odwiedzali. Jesteśmy dostępni na stronie internetowej. Objawy chorób rzadkich obserwowane są najczęściej u dzieci, ale również u dorosłych. W Polsce mogą dotyczyć około 2,5 miliona osób, to prawie 6% społeczeństwa. Można już rezerwować bilety na wybrane wydarzenia w ramach akcji Polska Zobacz Więcej Weekend za pół ceny w terminie 15-17 marca. Wybrane hotele, restauracje, kluby sportowe, muzea, a także inne placówki w całym kraju oferują usługi za połowę normalnej ceny. Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej Robert Andrzejczyk mówi, że dzięki akcji można kompleksowo zaplanować weekendową wycieczkę, za którą zapłacimy połowę normalnej ceny. W akcji biorą udział wszystkie rodzaje branż związanych z turystyką. Zaczynając od noclegu, który oczywiście stanowi największy koszt dla turysty, poprzez atrakcje turystyczne, poprzez koncerty, poprzez mecze, poprzez muzea i uzupełniając to oczywiście gastronomią. W akcji weźmie udział prawie 900 firm z całej Polski. Przemysław Lis, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W ciągu dnia zachmurzenie, umiarkowane, miejscami też duże na północy i wschodzie oraz na terenach podgórskich słabe opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Z kolei na południu i południowym zachodzie opady deszczu i deszczu ze śniegiem w górach śniegu. Termometry pokażą od minus 1 stopnia na Suwalszczyźnie do 5 w centrum kraju i 8 na krańcach zachodnich. Wiatr słaby i umiarkowany w górach, z kolei porywy wiatru do 60 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie, Dariusz Bugalski.

bycia na progu między czwartkiem a piątkiem. No niby piątek właściwie, ale energia czwartku nadal lecimy na oparach czwartkowych. No, zaczął się nowy miesiąc. Skończył się luty. Kończy się zima, już jest prawie wiosna, no ale prawie to jeszcze nie zupełnie. Kończy się karnawał już niedługo, niestety. Zbliża się post. No i to jesteśmy w takim właśnie stanie. To jest taki czas przejściowy. Drzwi są uchylone, jesteśmy na progu, no ale właśnie, co dalej? Wchodzimy? Nie. Może na tym progu warto się zatrzymać, a może już czym prędzej próg przekroczyć. Więc ja mam dzisiaj taką propozycję i zaproszenie dla Państwa, żebyśmy porozmawiali o takich sytuacjach właśnie. Bycia na progu, bycia pomiędzy. Co z tego wynika? Czy warto tak spędzić no, ileś czasu? Może nie warto stać w przeciągu, a może dobrze jednak postać i zobaczyć, czy warto przejść na drugą stronę, czy nie. Może to nie te drzwi. Myślę, że... No nic, ja jestem ciekaw, co Państwo myślą. I o tym chciałbym z Państwem porozmawiać. I właśnie istota rzeczy to być może jest taka. Posłuchajmy. Począwszy od tego znacznika przesuniętego, na początku była cisza, no i potem jest preludium i tak się zaczyna wspaniały cykl bachowski Das Wohltemperierte Klavier. Najpierw jest preludium, potem jest fuga. One tworzą cykl, całość, a potem jest kolejna, koło kwintowe pracuje, no i mamy tą 48 legendarną, wspaniałą. I najpierw jest trochę ciszy, tak jakby wahanie, potem jest preludium, początek, zapowiedź i potem jest to, co ja teraz mówię, to już powinniśmy słuchać już fugi, ale przepraszam, dajcie mi jeszcze szansę i potem jest dopiero fuga i potem dalej. Znaczy jesteśmy w przeciągu, jesteśmy na progu, jesteśmy w uchylonych drzwiach. Thank you. No właśnie. Andras Schiff-Graubacha. I to są właśnie te uchylone drzwi, potem wejście. No ale może nie zawsze warto. Może warto się rozejrzeć, postać, pomyśleć, może zawrócić. No nie ma chyba jednej recepty, nie ma jednej reguły, ale są opowieści. Myślę, że każdy z nas wielokrotnie doświadczył tego doświadczenia, przepraszam, że tak mówię, masło maślane. Ja chciałbym Państwu coś powiedzieć od siebie, ale to też czekam na Państwa opowieści. Bycie w uchylonych drzwiach. Drzwi się uchylają i co wtedy? Stanie na progu. To jest ta sytuacja. Tak jak teraz o tej godzinie, tak jak teraz o tej porze roku, tak jak teraz no, w tym miesiącu, który się dopiero zaczął. No właśnie dokładnie tak. Dopiero się zaczął. No i co? Więc sytuacja jest właśnie taka symboliczna i myślę, że jakoś odpowiada wielokrotnie naszym wyborom. Prawda? Jesteśmy na progu. I co? No to posłuchajmy, porozmawiajmy. To jest opowieść o zmianie, no ale to niekoniecznie trzeba podążać zawsze w tamtą stronę, gdzie ta zmiana już kusi. Może warto zrezygnować. Czy to zawsze trzeba się spieszyć? Nie wiem, no też nie ma odpowiedzi jednej. No są doświadczenia i są opowieści każdego z nas. Muzyka jest bardzo eklektyczna, jak zwykle. Teraz będzie najpierw był Bach, a teraz będzie Aretha Franklin. There's an old friend that I once heard say something that touched my heart and it began this way. I was born by the river in a little tent, and just like the river, I've been running ever since. He said it's been a long change is gonna come. Oh yeah. He said it's been too hard living, but I'm afraid to die. I might not be if I knew what was up there. I know a change is gonna come. Aretha Franklin, a pieśń, wspaniała pieśń Sama Cooka. Zmiana musi nadejść, zmiana nadejdzie, tak jakby ona była nieuchronna. Nie wiem, czy to prawda. To, co chcę powiedzieć, mam trzy skojarzenia a propos tego stania w drzwiach, na progu. Drzwi są uchylone, no dobrze, ale co dalej? To ja mam takie skojarzenia. Piękna opowieść Roberta Bly'a, Żelazny Jan. O tym powiem później trochę. To jest taka opowieść o bajce, o baśni, przepraszam, baśni braci Grimmów. Taka opowieść o wtajemniczeniu w męskość, no, że tak powiem bardzo ogólnie. Druga opowieść to jest Brzydkie Kaczątko. A trzecia historia to jest joga, która mnie fascynuje. I to jest tak, że trwamy w pozycji, cieszymy się pozycją. No tak, łatwo powiedzieć, trwać to może i można, ale cieszyć się różnie. Trzeba włożyć bardzo dużo wysiłku najpierw, żeby potem pewnie nie wkładać. I żeby nie zmieniać koloru twarzy, trzeba oddychać. I jak oddychamy, to wtedy bardzo wyraźny komunikat. Dopuszczamy uwagę, świadomość do tych części ciała, które ciężko pracują. Łączenie się świadomością z ciałem. I właśnie to jest istotne chyba. To znaczy, no kiedyś ta zmiana nastąpi. Ona właśnie następuje w każdym momencie. Jeśli włożymy wysiłek, nie będziemy się po prostu stali w tych uchylonych drzwiach, tylko jeżeli włożymy wysiłek i jeżeli dopuścimy tam świadomość, to ja myślę, że to jest takie skojarzenie, że to nie jest to stanie w drzwiach, w przejściu, nie jest czymś biernym. Oczywiście może być takie też, ale żeby ta zmiana nadeszła, no to trzeba właśnie chyba tych dwóch rzeczy, żeby ona miała sens, żeby była mądra. No to mam takie skojarzenie, mam taką opowieść o tej przejściowości. Przejście to... Anglicy mają ładne słowo, transition. To jest takie coś więcej niż przejście nawet, prawda? To jest jakieś przeobrażenie. W tym jest chyba więcej treści. Więc właśnie, ponieważ się spotykamy o tej porze stale, a teraz jeszcze w dodatku, między jednym miesiącem a drugim, między jedną porą roku a drugą porą roku, to jeszcze ona jeszcze nie nadeszła, ta druga, ta wiosna wyczekiwana. Jeszcze właśnie jesteśmy w tych drzwiach. No i karnawał się kończy, post się zaraz zacznie. To jest taki moment przejścia. No to co państwo chcą opowiedzieć o tym? Ja zapraszam. Dariusz.Bugalski@polskieradio.pl, gdyby ktoś chciał napisać. No i 7 trójek. Zapraszam. Słuchamy. Ta muzyka nas będzie prowadziła też, myślę. Z tego mniej więcej samego czasu Aretha Franklin i mniej więcej z tego samego czasu Marek Grechuta i jego hymn. Tyle było dni do utraty sił, do utraty tchu. Tyle było chwil, gdy żałujesz tych, z których nie masz nic. Jedno warto znać, jedno tylko wiedz, że ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. Ważnych jest kilka tych chwil, tych, na które czekamy. Ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. Ważnych jest kilka tych chwil, tych, na które czekamy. Pewien znany ktoś, kto miał dom i sad, zgubił nagle sens i w złe kręgi wpadł. Choć majątek prysł, on nie stoczył się, wytłumaczyć umiał sobie wtedy właśnie, że ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. Ważnych jest kilka tych chwil, tych, na które czekamy. Ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. Ważnych jest kilka tych chwil, tych, na które czekamy. Jak rozpoznać ludzi, których już nie znamy? jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych, jak oddzielić nagle serce od rozumu, jak usłyszeć siebie pośród śpiewu tłumu, jak rozpoznać ludzi, których już nie znamy, jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych, jak odnaleźć nagle radość i nadzieję. Odpowiedzi szukaj, czasu jest tak wiele. Ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. Ważnych jest kilka tych chwil, tych, na które czekamy. Ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. Ważnych jest kilka tych chwil, tych, na które czekamy. Grechuta oczywiście. Teraz trochę powiem, trochę kilka słów, żeby rozdzielić te piosenki, bo one są tak zupełnie różne, ale wybrałem tę następną też celowo. Powiem dlaczego, ale najpierw tutaj była mowa o rozpoznawaniu, czy pytanie, jak rozpoznać. To trochę tak jak z tą jogą, z tą metaforą jogową. Trwamy w pozycji. No dobrze, ale może nie ma sensu trwać w jakiejś pozycji. W ogóle może trzeba z niej wyjść. Może to nie jest ta pozycja. A jak już trwamy, jeśli to jest ta, jeśli ją rozpoznamy, no to potrzebny jest wysiłek i potrzebna jest świadomość. Tak myślę i tak czuję, jak jestem na jodze, ale też nie tylko. Myślę, że to jest uniwersalne. I to jest właśnie opowieść o byciu pomiędzy, o byciu w progu. I teraz ta opowieść w wydaniu pana Arkadiusza, który napisał taki oto list, jest następująca. Pomiędzy. Szanowny panie redaktorze, odpowiadam na pana pytanie. Nasze życie to jest taki stan w progu. Czy życie, tak? Nasze życie to jest taki stan w progu i należy żyć tak, żeby u schyłku przekroczyć próg w tę dobrą, jasną stronę, zgodnie z tym, w co się wierzy. Z wyrazami szacunku, Arkadiusz. Bardzo piękny list, taki pełen godności. Krótko i do rzeczy, prawda? No prawda, to tak pewnie ogólnie, a tak konkretnie jeszcze? Może ktoś zechce opowiedzieć swoją historię o tym byciu w progu, o wyborach, o rozpoznawaniu, o zmianie, to zapraszam. 7@dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Przypominam, by ktoś chciał napisać. Ta piosenka następna jest kompletnie, totalnie inna. I to ona też jest jakby w progu, bo ona jest starą piosenką z lat 30., taką dancingową, ale jest nagrana kilka lat temu przez Warszawską Orkiestrę Sentymentalną, która nagrała kilka płyt z takimi właśnie utworami przedwojennymi. hitami dawnymi. I ten tekst Juliana Tuwima opowiada o niejakim Abramku, który od razu wiedział, kim jest, od pieluszek. I to jest cudownie, że ktoś tak wie i potem podąża tą swoją drogą i trwa w tej pozycji, chociaż w tym wypadku to on bardziej się rusza niż trwa, bo jest tancerzem. Rozpoznał i wie, szczęściarz. No to może posłuchajmy opowieści o Abramku. Abram był w pieluszkach, już miał zdolności w nóżkach, już mamka, choć chamka ceniła dryb Abramka i wyrósł na fircyka, co wciąż nogami fika, jak panny tacjanny słowem męski wir. Konkurent halamek wciąż tańczył Abramek, gdzie tylko dancing tam on musiał być. Najpierwszy w świecie bawi damek, gdy zjawiał się na fiksie, to zaraz robił krzyk się maestro z orkiestrą, zaraz śpiewał tak. Abram, ja ci zagram, a ty zatańcz Abram z gracją, prezentacją, żeby skokanciasz, eleganciasz, jak ty wytańczasz modnie i swobodnie każdy ruch. Ty amorek nasz, ty humorek masz. Abram, ja ci zagram, a ty zatańcz Abram, kogoś poproś, kogoś poś ty zuch. Warszawskim fordancerem sam Staszek Kataszek śmieje się z jego fraszek. On tańczy skoczkiem, kroczkiem, on mruga boczkiem, oczkiem. Ten figlarz, jak mu przygrasz, co? On dryga jak fryga i shimi i dziga. On poci i foxtroci się jak koń. Abram, ja ci zagram, a ty zatańcz Abram z gracją, prezentacją, żeby stuk. Tańczasz, elegancjasz, jak ty wytańczasz, modnie i swobodnie każdy ruch. Ty amorek nasz, ty humorek masz. Abram, ja ci zagram, a ty zatańcz Abram, kogoś poproś, kogoś poszli. Szczęściarz Abramek, prawda? Tu są różne odniesienia, być może niezrozumiałe. Są halamki, kataszek, występuje celebryci międzywojenni, przedwojenni. No ale ważny jest ten Abram, który wiedział od razu, kim jest, jakie on tam ma skłonności, talenty w nóżkach i realizował swój talent i już. I tam nie było problemu z wyborem tych lub innych drzwi, bo one były od razu otwarte i ty przechodził i koniec. Kroczkiem i boczkiem i skoczkiem, prawda? Jak słyszeliśmy, z wielkim sukcesem, wszyscy byli zadowoleni, on też. No ale to nie każdy ma takie talenta. Znaczy, no, wszyscy mamy jakieś talenta, tylko pewnie nie zawsze wiemy, że to są właśnie te. I dlatego myślę, to drugie skojarzenie, które mam jeszcze a propos tego staniu w progu, to jest ta wspaniała baśń Andersena o brzydkim kaczątku, które nagle się pojawiło. No znamy przecież, no co będę opowiadał, jak znamy tę baśń. Tylko tam jest tak kilka takich momentów ciekawych. To znaczy jest ten moment straszliwy tej baśni, to znaczy polowanie i śmierć gąsiorów, które chciały to maleństwo przygarnąć. No, skończyły źle. I potem jest straszna zima i to maleństwo, które zaczyna się przeobrażać w łabędzia, to jednak o mało nie ginie. Staje przygarnięte znowu przez zwierzęta, przez ludzi, tam jakiś opiekunów ma, którzy kompletnie nie widzą, kim ono jest. No, nie jesteś przecież kotem, nie umiesz się tak przeciągać jak ja, nie umiesz gdakać jak kura i tak dalej. To znaczy jesteś głupszy. Ale jednak przetrwało. I w końcu okazało się, kim jest. I samo zobaczyło, kim jest. To jest wspaniała baśń. Też musiało się napracować, musiało zaryzykować. Przejść przez zimę, przejść przez tę grozę, przez niebezpieczeństwa i jakoś się wybroniło, jakoś przeszło przez te drzwi. No i to jest ono, a nie żaden kot albo jakaś pseudokura, prawda? Piękne, już nie kaczątko, tylko piękny, wspaniały łabędź. I to jest to przejście przez drzwi, przez ten próg, ale to jest okupione wielkim ryzykiem, wielkim wysiłkiem, ale też taką podstawową mądrością, no, że jednak ktoś mi tam pomaga, nawet jeśli to tam jest jakaś osoba, która nie wie, kim jestem, może przypadkowa, no to dobrze, jeśli mnie ochroni, jeśli daje mi wsparcie, no to idę w to, bronię się, walczę. To bardzo piękna powieść o przechodzeniu przez drzwi, o staniu nie staniu w progu, tylko o takim wysiłku przekraczania tego progu. To jest inne skojarzenie. Proponuję Państwu różne. Nie wiem, co Państwo odpowiedzą, jakie Państwo mają opowieści własne o tym przechodzeniu lub nieprzechodzeniu przez drzwi. Może to nie są te drzwi w ogóle. Może to nie jest ta pozycja. Może z tego trzeba wyjść, może pójść gdzie indziej. Może, jestem pewien, że często potrzebujemy czasu po prostu, żeby ten wybór był dojrzały i żebyśmy mieli, nie wiem, siłę, moc, żeby przejść przez te drzwi, przez które warto przejść. A przez ile przeszliśmy takich niepotrzebnych, mój Boże. No to zapraszam. 7@dariusz.bugalski@polskieradio.pl. To może z tego samego cyklu przedwojennych przebojów, teraz w innym wykonaniu. To jest mała orkiestra dancingowa, znowu o początku, o przekroczeniu progu. No takiego, to się wydaje, że jest cudownie potem. Czasami jest, czasami nie. Na początku jest, a potem to różnie bywa. Bo to się zwykle tak zaczyna. Bo to się zwykle tak zaczyna. Sam nawet nie wiesz jak i gdzie. Po prostu wzięła cię dziewczyna, a potem już jest z tobą źle. Z początku rzadko ją widuję, a potem chcesz z nią częściej być. A w końcu trudno, ale czujesz, że bez niej już nie możesz żyć. Za jeden dzień z tą twoją ukochaną oddałbyś 1000 lat. Za jedną noc, zaś gdyby ci kazano, dałbyś chętnie cały świat. Bo to się zwykle tak zaczyna, sam nawet nie wiesz jak i gdzie. O całym świecie zapominasz i kochasz, bo tak serce chce. się zwykle tak zaczyna. Sam nawet nie wiesz jak i gdzie, o całym świecie zapominasz i kochasz, bo tak serce chce. Być może ta puenta jest tutaj najważniejsza, bo tak serce chce. Ono kieruje i mówi. I tu nie ma potem już wahań żadnych. Te drzwi, czy tamte próg, czy nie próg. I po prostu idziemy i tyle. To różne takie tropy się pojawiają. Także w Państwa listach już będę. Wiem, że to trzeba pozbierać myśli i się zastanowić, co to serce chce. I też co napisać, co powiedzieć. Przychodzą pierwsze. No to są takie pierwsze, to był w ogóle z baziami, które rozkwitają, to dobrze mówię? Chyba tak, bo to kwiaty, prawda? Dobrze mówię, że bazie to kwiaty, czy coś kręcę? Tak, dobrze. I gdzieś w ogródku przydomowym, że to już jest blisko, ale jeszcze nie przyszła. Jeszcze trzeba trochę zaczekać. No i teraz taki list pana Karola. Karol licealista. Stały korespondent. Bardzo dziękuję za pański list, za pańskie listy, panie Karol. Pan tak pisze o swoim progu. Stoję na progu dorosłości. Czeka mnie w tym roku poważny krok, czyli matura. Gdyby tak to ode mnie zależało, to chętnie bym go nie zrobił. Główny bohater książki Buszujący w zbożu, 17-letni Holden, podobnie jak ja, uważa, że dzieciństwo jest błogosławieństwem, które niesie ze sobą zespół cech ginących w świecie dorosłości, na przykład niewinność albo autentyczność. Nie chce stracić swego indywidualizmu. Zauważa jednak, że będzie musiał powszechnie obowiązujące zasady i postawy, a że będzie pewnie przyjąć musiał, brakuje słowa. Wszelkie niewinne zasady, dobre postawy, idee są w świecie dorosłych brutalnie weryfikowane i marginalizowane. Ma świadomość, że jedynie niewinność świata dzieci jest przepełniona dobrem i pomimo wszystko wraz z upływem czasu przynosi kolejne rozczarowania, których i ja się obawiam. Pan Karol tak pisze. Co by Państwo mu powiedzieli? Jak czytam ten list, to myślę o... To jest jeden z moich, no wielki mój bohater, to znaczy Korczak. I on miał taki pomysł, tak serce mu mówiło i on tak robił, że... No chodziło o dzieci oczywiście, prawda? To jest ten projekt, przepraszam za to słowo nadużywane, przetworzenia świata na lepsze w odniesieniu, czy jakby to powiedzieć... przez dzieci. Ale przecież wiadomo, że dzieci tego same nie zrobią. No mamy taką scenę w Królu Maciusiu, kiedy dzieci zaczynają, pracują w fabryce, prowadzą tę fabrykę, no i to się kończy jakąś katastrofą. Nie umieją po prostu tego zrobić. Raczej myślę, że chodziło o to, żeby nie chodziło o to, żeby oddać ster świata dzieciom, tylko chodziło o to, jak myślę, żeby sprostać im, sprostać tym cechom wspaniałym, które one mają, o których pan też pisze. I żeby wykorzystując możliwości dorosłych, postępować w imię tego, co jest najpiękniejszego w dzieciach. No myślę, że dziecko dla Korczaka to jest figura mesjańska. Ja myślę, że to jest, tak czuję, że to jest kierunek zmiany. Jeśli ten świat ma się zmienić na lepsze, to właśnie może w ten sposób, ale no my dorośli powinniśmy to zrobić. Ze względu na nie. No więc może to jest moja odpowiedź dla pana. Nie wiem, może państwo mają jakąś inną, swoją, to proszę napisać albo powiedzieć. Tak pan Karol napisał, jak przeczytałem. Stanie w progu, no bardzo ważne. Czasami wielkie decyzje w ten sposób podejmujemy. Różnie to bywa, prawda? Różnie te drzwi są, może czasami nie warto wchodzić, może warto, ale tak w progu stać, w przeciągu, to też nie można ciągle. Co to dla Państwa znaczy? To ja zapraszam do rozmowy. Państwo chcą napisać, no to jeszcze raz przypomnę dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Jak zadzwonić, no to wiadomo, jaki to jest numer. Przyniosłem takie piosenki dzisiaj, które jakoś nas w te strony, no bo to nie ma tutaj jednej odpowiedzi, co to znaczy przekroczyć, wejść w drzwi lub nie wejść. Nie wiem dlaczego, po co, jak, dlaczego, co nami kieruje. Ale one pokazują pewne tropy, no to może jakoś nam będą to nasze skojarzenia i może one nas poprowadzą. Zapraszam. zboczeń złych i z politycznej rządzy, z erotycznej fantazji ciał. Potrzebna dziś z niepożądanej ciąży, z gorszych jeszcze rzeczy wyleczy doktorku nieznany specjalista, hobbysta. A no to właśnie mamy teraz taki przykład tego, że drzwi się otwierają, ale nie trzeba tam wchodzić. Pomyłka. Przepraszam, myli się z rzeczą ludzką. Łatwo tak powiedzieć i zmienić płytę. W życiu czasami trudno odkręcić coś, co się zdarzyło. No to jednak, ponieważ to jest tutaj możliwe, to tak zróbmy. To nie była ta płyta, bo to jest taki zestaw, gdzie jest Andrzej Załucha i są dwie płyty, ale to była druga, a to powinna być pierwsza. I to jest z tej słynnej płyty grupy Anawa i to jest Andrzej Załucha wokalistą, tańcząc w powietrzu. To jest raczej ta sytuacja bycia w progu i bycia pomiędzy, prawda? Teraz się zgadza, pani Halino? No, zobaczymy. Myślę, że się zgodzi. Niepewnie idziesz pochylony drogą, co nigdzie nie prowadzi, tak jak po fali, tak jak po linie, jak nad przepaścią idziesz drogą, tak jak po fali, tak jak po linie, jak nad przepaścią idziesz drogą. Nie widzisz ziemi pod stopami, w powietrzu lekko zawieszony, skupiony nad każdym ruchem, w nieostry obraz zapatrzony. Ostrożnie idziesz w dal bez celu, ostrożnie swym tanecznym krokiem. Stwierdzasz niego brak, jak lekko tańczysz w tym i w nie dotykając w tańcu dróg. Drogą, jak lino słowem, przepaścią idziesz drogą. No to właśnie, to ta piosenka. Andrzej Załucha i Tańcząc w powietrzu. A teraz jest opowieść o raczej o ziemi, a nie o powietrzu. Najpierw zaczyna się od progu, a potem zresztą proszę posłuchać, to jest list od pani Soni. Od Soni, bo tak pięknie nas tytułuje, pięknie się do nas zwraca. Pięknej wiosny, bracia i siostry. Tak do nas, no bardzo dziękuję. I taki to jest list. Mając naturę refleksyjną, niespieszną, wiele chwil spędzam na progach i przyzbach, żeby poczuć w brzuchu, co moje. Czasem, żeby się zagapić, żeby się zachwycić. A tu, wczoraj po południu, spiesząc się i chichocząc jak pipi, przeskoczyłam przez drzwi balkonowe i bijąc własny rekord ogrodniczy, marznąc w ręce i nerki, ale co tam, to część frajdy, posadziłam 30 krzaczków bratków. Udało się w lutym i zimą. No i mamy dowód jeszcze w postaci zdjęcia. Jedno zdjęcie więcej waży niż 1000 słów, no więc proszę mi uwierzyć, nie użyję 1000, ale na tym zdjęciu są piękne bratki na balkonie, w takich skrzyneczkach balkonowych. To jest właśnie też opowieść o progu, przekraczaniu progu. Są jeszcze inne. Tutaj szukam maili. To jakoś państwo dzisiaj bardziej w słowo pisane wierzą. Proszę bardzo. Jakby ktoś chciał mówionego użyć, to oczywiście zapraszam 7 trójek. I jest jeszcze takie, jak przygotowałem się do tej audycji, myślałem o różnych, szukałem skojarzeń, tropów i linków, no to jest takie coś takiego ważnego, jak tutaj muzyka rozbrzmiewa. No to są takie płyty, które stanowią przejście między jednym a drugim, między czymś, co jeszcze nie jest dorosłe, dojrzałe i tym już takim dojrzałem, no na przykład Revolver u Beatlesów, czy może Rubber Soul. No jest sporo takich płyt, takich słynnych, legendarnych. Radiohead ma kilka nawet takich, kilka miało progów. Benz na przykład jest takim czymś, takim albumem. A jeśli chodzi o Pink Floyd, no to z tej płyty przełomowej, tej takiej przejściowej, która stanowi o przejściu, tej płyty w progu, jakby ta piosenka Fearless, czyli nieustraszony, no to też jest ważne słowo, ja myślę, że to jednak to wymaga odwagi, przejście przez próg, prawda? A ja czekam na państwa opowieści, może takie z życia bardziej, z doświadczenia. No to Pink Floydzi i Fearless. idiot face the crowd. Smiling, massive as the magistrate turns round. Frowning, and who's a fool who wears the crown? Faces in